انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. سورہ زمر شروع کی گی دے فضیلت واضح دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با پڑیر احتمام سرا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت کولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم با دیر اہتمام سرائے اور سورہ بنی اسرائیل پن لسم پارج شروع کی گی اور ددی سورہ زمر تلاوت فرمائے لو ددی نمک کی دو سورہ سواد مضامین بیان کر زیادہ تر مضامین دو سورہ سواد رسالت سر متعلق دلائل پکے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رسالت بیان دل اور بدی صورت کی یعنی سورہ زمر کے اکثر مضامین دو توحید سر متعلق تھی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو وحدانیت سر زیادہ تر مضامین و دو سورہ زمر تعلق تھے اور بدین علاوہ چکم کسان مکذبین دی دروغ نسبت کو ان کی دی یا منکرین دی دو قرآن نا دو رسالت نا دو توحید نا دو باس بعد الموت نا پاغی باندی تنقیدات اور دنیل ابتدا دی صورت اور دے انتہا دوران دی صورت داغی اختتام پمیس کے مناسبت دے داغی پاخر کی ہم دو قرآن مجید عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرو کہ دا قرآن مجید سمعمولی کتاب نہ دے دا دا مخلوق دا پار نصیت اللہ تعالیٰ را لے گلے دے ہدایت دا مخلوق دا پار را لے گلے دے کم کسان چی پدے باندے باور نہ کئی پدے تصدیق نہ کئی ایمان نہ روڑی ددے قرآن مجید عظمت بدئی تمعلوم شد مرد نرستو چدا سمرا یولوی کتابو او منگا سمرا ددے نزیات محروم پاتشو مرد نرستو بعد قرآن مجید عظمت ہر یو انسان تمعلوم شی خبیاب موقع نوی نغرز میں دادے چدا سورہ سواد پا آخر کی بیان دا عظمت دا قرآن مجید چو قرآن مجید عظیم الشان کتاب دے اور ددی کتاب ددی صورت پہ ابتدا کے دو قرآن مجید عظمت اللہ تعالیٰ بیانائی چدا قرآن دے چاہ دے طرف نراغل دے پلہ سو چکا ہے حقا کم حسدی دا حقا کم ذات دے حقا دا پار سمر عظمتوں نے دی اور بیا دا قرآن کلام اللہ دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام دے دا اللہ دے ذات مراوت لے اور دے انسان بدن تا دن نکی گی نو پا دے سر بسمرا نیز دے والے اللہ تا انسان حاصل ای دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف نارا لے گلے شوی کتاب دے ابتدا کی عظمت دے بیانے یو اہم مسئلہ دا بیانے چو سمرا ہم عبادات تی پائے کے اخلاص ضروری دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے چا گنتے تنگوری دے چا شمیر تنگوری بلکہ دا گوری چھے دے انسان دے عمل کے اخلاص سمر دے زماد رزاد پر سمر عمل کرے دے داندا چھے ورلول دی ورلول زان لخبر دا اور عمل کے اخلاص پیدا کول زان لخبر دا دار مدار دا تمام طاعاتو دا عباداتو بلکہ دا عقائدو دا پہ اخلاص باندے دے چھے پدی کے اخلاص ہوئی اور کم یو عمل چھپائی کے اخلاص نشتا کاغار سمر لے عمل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تاغن کر دی گی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل گئی یو کس رالو نبی علیہ السلام تو فرمائی چھے حضرت زکم اعمال کو ہم دیو خپاغی کی مقصود اور مطلوب زمان رضا اللہ تعالیٰ وی خودی سر سر زمان ذہن کے دعوی کا زمان ستائن خلق کیوشی اور خلق زما دے عمل پا بنیاد زما صفت کی ندامم ورسرا ورسرا غرض اور مطلوب بھی نبی علیہ السلام بھی قسم پا حق ذات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح دای په قبضه کې دی، چې الله تبارک وتعالى ته هغه عمل بالکل منظور نه دی چې پای کې معمولی شرکت ته شرک وي. ورته داوی چې کوم اعمال تاسو کوي هغه اعمال بدا سی وي چې هغه کې به اخلاص وي، دا اخلاص د عمل لپاره جان دی. جان د صحابه کرامو اعمال تاسو مخې ته دي. یو انسان ذهن کې براشي چې صحابه سو دومره دی عمل خو نه دی کړی لکه بعض صحابه کرامو، دې ته تاسو موږ وایي چې دا غي عمل څنګه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي که دوه دم رسونه یو انسان د الله په لار کې ورکی او زما صحابه یو مد ور کړی دوه کیلو کند دینا، ستاسو دوه دم رسونه دا غي هغه صدقې ته رسینه. ولې هغه په اعمالو کې سو وزن او اخلاص و. که لږ عمل به هغوی کوو که ډېر عمل به یې کوو، خو هغه به د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره و. نو تاسو ته معلومه ده چې تر قیامت څومره مخلوق راځي هر څومره اعمالو کې، خو د صحابو هغه معمولي عمل وزن ته د دوی د اعمال نه رسي. وجه په کې سوه صرف او صرف په هغې کې رضا الهي وه. دا مسله بیانوي چې کوم اعمال هم انسان کوي نو د اعمالو کې جان هغه اخلاص او رضا الهي ده، چې په دې عمل باندې د دې دنیوي غرض د عمل سره متعلق نه وي، نه په دې باندې اجرت متعلق وي، نه د دې د ستاینې څه فکري ور سره. درېیم دا مسله بیانوي کفارو باندې رد کوي، تنقید کوي چې کافرانو دا تاسو دې د الله تبارک وتعالی سره شریکان نیسلي دي، نه هغې باندې ابلیس یو تلبیس کړو، د ابلیس جدا جدا حملې وي، چا باندې یو نوای سارا چا باندې بل نوای سارا. عبدالرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لیکلی دی داغینم د تلبیس ابلیس. هغه چې څوک مطالعه کی اندازه لګي چې شیطان په دې خلکو باندې کوم قسم حملې کوي، چې کوم کسان عوام دي زمون په شان پاغې څنګه حملې، دا په ذاکرین یې څنګه حمله وي، په دایانو باندې څنګه حمله وي، په علماو باندې څنګه حمله وي، په بزرګانو باندې څنګه حمله وي، هغه بیا پوره تفصیل لیکلی دی. نه دلته هم دوی باندې شیطان یو حمله کړې وه، د دوی په ذهن کې یو خبره ایښې وه، هغه دا وه چې دې کافرانو به وي مونږه په حقیقت کې چې دا کم بوتان جوړ کړي دي دا شکلونه او عکسونه د ملایکو دي، او ملائکی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا دربار خاص بندگان دی، نمنگا دا دی بوتانو بندگی دی دا پارکو چی دا تصویرو نو شکی دا ملائکو دی اغیب زمنگ نرازی شی، او چکل دوی تا پورا قرب حاصل دے اللہ تعالیٰ تا انیز دیکت حاصل دے ندی بزمنگ سفارشو کی منگ با اخلاص شو. قیاس دا دنیا پا دربارو نو باندکڑے دی چی دا بادشاہانو دربارو نو دی، او باغی کی داغا مقرب کسان وی وزراوی فلان فلان وی، نماو تا داغا وزراو دا خوشحالو دا پارا دا وزیرانو دا خوشحالو دا پارا یو کار کو دی دا پارا چی زمانگا سا مرتبه دیش بادشاہ تا نزدیشی او زمانگا سا کار پیوشی. نو داغا سا شیطان پا دی بانی دا تا سکڑو دا یو اقبل وسوسا و ذہن والا دا سا جو کڑو غلط خیال والا چولو چه دا بس داغ ملائکو سری داغی شکلو ندی و دا دی بندگی که ہوئی، ملائکی با خوشحالشی نو ملائکی خود اللہ تعالی دا دربار خاص کسان دی، نو ستاس دا نجات دا پار با یو طریقہ جوڑشی دے تلبیس کے چودی اللہ تعالی پر رد کے. او دام سو چکے چا ملائکی دا حاغ کارونو نا نفرت کے، چکم کارونو دا اللہ تبارک و تعالی نا پسند دی، کم کارونه چې الله تعالی نه خوښوي ملائکه مکمل داغې نه نفرت کوي. شرک الله ته خوښوي بالکل نه، ملائکه د دې نه مکمل نفرت کوي. دا شیطان اسې د دې په ذهن کې او خیال اچولې دي، زما ستا په ذهن کې هم شیطان لګیا وي که نه، څه منصوبې خو جوړوي، د ګناهونو منصوبې جوړې کړي چې ځا لکه دانشته او دانشته لا نوجوان یې او خیر دی د توبې به داسې موقع راشي، دا به وشي هغه وشي ور تېر شپې دغسی چلونه هغه سره کول، او هغه دغه نظریه وه په هغې باندې الله تبارک وتعالی رد کړ. د دې نه بعد بیا مسئلہ دا چا بیانی گی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دلائل بیانی گی سو سو ذرا دا مسئلہ تیر شوی دا اسمانونا میں پیدا کر عظمتی میں پیدا کری دلی پمیس کے میں کائنات پیدا کری دی در مخلوقات تتاسو گو رہے بیا پدی کے خومشتا بدمشتا ظلممشتا عدلمشتا مومنمشتا کافرمشتا رزمشتا شپومشتا روغمشتا نرنزورمشتا جوندیمشتا مڑیمشتا یا نظام اللہ تبارک و تعالی دا قائم کرے دے او دا سچ کی گی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا حق قائمشی بھی نظام دلان دے کی گی بی دا سیزن اخو تاسو طولوی نئے چھتا طول گڑ وڈ دی خو بدشتا دنیا کے دا خو دا بدو سمرات اور دا دی فیدی و سوابون اخو ملاوی گی نا دی دا پاری اور رض اللہ مقرر کری دا چی پا آغا رس کی با بیا دا خو دا بدو امتیاز اور عملی فیصلہ اوشی چکم خو کسان دیا غیب کم طرف تزی چکم بد کسان دیا غیب کم طرف تزی دا غیب بیان کئی اللہ تبارک و تعالی وی چی دا تاسو کم کائنات ما سر پا خدای توب کی شریک کوئے لگ سو چکے جس تاسو دا خلق ما سنگ کڑے دے تاسو میں سنگ پیدا کڑی ہے آریو شے چی آغایو شے جو لئی نو غاف رنا تا محتاج دے پا غرما کی آغا غفل کار کئی مصنوعی سمرا شیا چیوی اللہ تعالیٰ وی دیتا غورو کا چی تمہ پیدا کرے کم زمین پیدا کرے التسو تیریوی دا خیٹی تیارا دا بچہ دانے تیارا دا بیاغ خاص پردہ چی معصوم پاغی کیوی پریوان چی ورد ہوئی راتاو خواہ دا سی سوکشتا چی پا دا سی تیرو کی اور بیا دا سی خلق اور دا سی سنا کئی پا دیم تا سنا پوئے گئے صرف پل زان تا گو رہے نور کائنات پریدے جس تا سو دا وجود سنگ راغلے دے سمرا مرحلی پا دیبانی تیری شوی دی چی اول تاسو سوائے بیا سوائے بیا سوائے اور چی روح در کے واجو رسو نا تاسو پا کم مکان کے وائے دیو قبر نا تاسو راغلی ہے دا مور دا خیٹے نا او بل قبر تا بتاسو زی چی دا دنیا کم قبر دے دی دوالو باندے سو چکا یو زی نرانے بل زی تروانے ستاسو عمال سری سنگ بے کرو زمانگا ستاسو فکر دی طرف ترالی چی انسان گر یادو ساتے غرور مکاوا تا اللہ تبارک و تعالی دا احکام نا سر متا ہوا تک کا مقام تری بیات دل دی والتو می ساری رنیش دمک کی بسو دنیا عام چی کم قانون دی چی او سڑے پا سختو کی راگیر شی دا آغا سختو دل رکول دا پارا دے کل استعمال دا مال کئی کل اولاد مخی تکی کل عزیزان دوستان رشتہ داران سفارشیان ورپسی رشوتیان وغیرہ مطلب دا دی چی پا یو صورت باندی دے زان دا دین او باسی لیکن دا قیامت رز گرے دا سندہ التا نہ اولاد پکاری گی نہ مال پکاری گی نہ عزیزان پکاری گی اور نہ ستاسو سفارش کری گی دا اللہ نے اخلاصو نے نشی ہر یو انسان چکم ذاتی گناہوں نے کری دی دے بل ذاتی گناہوں نے پیٹی پک پر سر باندی اڑی ما ذاتی گناہ کرے دے زما ذاتی گناہ پر بل باندی بوچ کی گی نہ نے بل زمان اڑیش مقت تاستا حدیث مبارک بیان شیو چی پلار با بچی تو ایچی بچیا ماستان پا رسم را تکلیفن پا خفل زان بانیز غملی ہو تا معصوم وی اگا معصوم تیا حالت چی کنتابا نی با بیماری را نمانگ با بے خواب ہو کتابا جڑل نمانگ سر با فکر ہو چی کم انداز سر با دا جڑا دا ختمی گی کستابا سرزی کی دا نمانگ با سرزی تا زان حوالک گرمی سیزونا با مستان تاو کلن کتاب چرتا وارو کو لن زائی با دی لن کو نائی کی با منگ سملا تو تو با منگو جی طرف تکڑی دازی ور پسیش دشپی گر میں بلستن نا پاسی دل کے ناستل کو الاپری دا بیا چی تکن دا خلپو سوشوی و دازی رو رو لے دین و بچیا ستاد پا رخمانی دی سخت برداشت کری دی او نن با مانی سخت دا راشا زمان دا گناہی و پیٹے وا دا دا قیمت منظر دی اگب ورطوی چی ابا جی دا خبر دی بلکل ٹک لینے ایسا نہ تکڑی دی خوزدی تا تیار نیم چنن ستا دا گناہ یو پیٹ ایزا پکر سر با نور بیدن سو پکنی چی کر گمرا نیز دی بچے چی تا تمام زندگی دا آگا پا خدمت کی وقف کڑی وا مورا اپلار گورے یادو ساتے حسن بصری رحمت اللہ لے یو تنوی دا مطاف کی یو ٹھوکرے پا دیو گبان دی واو دا سی خانہ کابین تواب کئی وزوانا دا ٹوکرائی صدا دے ٹوکرائی کی دیسے دا تسکے دیکھیں میں مور دا زد مور حق ادا کن مطاف کے گرزام چی دا دی پا ماکم حقوق دی اگا حقوق ادا کن حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطا وئی جی مور تالا پخیٹا کی یو کم حرکت دا حمل در کرے دے واللہ کا داغی حق تا دا کی دا یو حرکت تالا خیٹا کی در کرے دا لا پریدا یعنی دمر لوئے کو لیکن دا قیامت منظر جی زان لمسل آلتا با نفسی نفسی مسلے وی او بیا خاص کر چی دا جہنم ملائکو نسلے اور آخی دے کم زور شور گئی چی پری میں دا چی پا میدان محشر کی دا سم ردی چی راوین غالم دا زان لمرحلی دی دا غی بیان اللہ تعالیٰ گئی چی خوخ دے خپلا دا دا گناہون پیٹ استاسو کو جتینا چی کم ذاتی گناہون دی دا غی پیٹی باہر یو انسان پا خپل ہو جتے یو سببی گناہون دی چی دا گل دا گناہ دا پار سبب شی اگر پیٹ دی لا جدا دی دا دا گناہون پا حوالا خبر کئی اللہ تعالیٰ چی خپل سنے ہو گئی بیا یو عام مسئلہ دا چکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ انسان مانے تکلیف راولی بیماری راولی سخت راولی بل صاف سماوی دی چی زمان دا علی سنت دا نظریہ دا چی خیر اور شر ٹول دا اللہ دا طرف نہ دے منگ دا مسئلہ دا منگ دا شر نسبت غیر دا اللہ تعالیٰ تا نکو چی دی خالق و پیدا کرن کے بل سوک دے لکا معتزلہ دی یا مجوس دی اگئی زان لسن نسبتو نہ کئی چکل پہ انسان باندے اللہ تعالیٰ سخت راولی اور ددید پارے راولی چھے دے انسان فکر پیداشی دے ویقشی دے ادھے دے زما طرف دے توجہ راشی اور مات سر تعلق کی پیدا نگورے دے بیمارے پہ حالت کے منگا اتاس دا اللہ تعالیٰ سر مضبوط وعدی ہو کیا دو سارے کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے ددید بیمارے نہ صحت راکو نہ زبداکم زبداکم زبداکم اور آغا صاحب پر فمخ باندے ہم اختم اختدا سے پری دیجیے لیکن کل جی اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان تو صحت ورکی نو اللہ تعالیٰ بیا گیلا و شکایت دے چھ بندہ ماں سر خطا وادی کری ویقا وادی سشوی مختم صفا کر اوستا کا وادی سشوی چھتا ماں سر رکھ لکے وادی کری وی اولی دا بیماری سے پتا باندی بیا نشم روستے اللہ زمانگا اوستا سن شکایت کری چھ کل پو وقت سختے و تکلیف کی منگا جزا و فضا اللہ تکو مورا پلار دے چایات نوی جی یو اللہ سر دا دربتی اور تعلق وی اور سر وادی امو کی نبی آغا وادا خلافی شروع کی جکل سیاد اللہ اور کی بیادی سکی داغی بیان اللہ تعالیٰ کی بیا چکم مومنان دی دشبی عبادت تون کی دی اللہ تا پتنائے کہ اولاری اور دستر کو پاک کو باندی دا قلو عمل نامو گناہون وینزی اے اللہ تعالیٰ مو قصور شوی دے دا اوک کی چھتے دستر کو نبائی کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف ہو دی یری دا وجنا پدی وقت کو باندے زمانگا استاس عمل نامت کی سسی عید او طور والے لے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوین جو غصفا کئی داغی بیان کی چاہے دا سکس او کمی او کس سے اللہ تا نمخ کی جوالا برابر دی چرے ہم نے شکے دے دو علماء بیا فضیلت بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب نزول دے قرآن مجید لگ لگ بلد بیان شیو چھے لگ لے قرآن اگئی ہوئی یزل بانے ہو لیندہ دی حکمتوں نے دیر بیان شیو کو سورہ سواد دا لگ لگ را لے گل دا قرآن و مجید دا رچار طرف ندی من اللہ دا آغا ذات طرف ندی چا غصر العزیز و زور اور دے پا بادشاہ اقبل کی کم ذات چا غصور اور دے او بدلا غصن کے رے دا دشمنان اقبلنا قدرت دی لری چی دا قبل دشمن نا بدلا غصدیشی دشمن پزین کی دانی چیز بدا اللہ نا بچو تختم نشی تختے دے الحکیم آغا ذات چھے حکمت انو والا دے پلے گلو دے قرآن مجید کے لگ لگو ہم حکمت انو دی اِنَّا انزلنا دلیل وحی ذکر گئی منگراولے گلو الے کتا تا اے پیغمبرا الکتاب دا قرآن مجید اے پیغمبرا دا مادر لے گلے دے بالحق دے خود سر پارا دے اظہار حق دا پارا دا حق دا پارا کول دا پارا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید رو لے گو حق پا مندی کے لیے دا بنوی چی دا قرآن پا زائفا نور کتابنو کیون حقنو نور پا سیفا نزو ان دی کی دی اللہ تعالیٰ ما دی دا پارا لے گا لیدا فعبد اللہ بندگی کو دا اللہ تعالیٰ تاعت کو دا اللہ تعالیٰ امن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنے مراد تنا موتایو مخلصاً پا دی حال کی چی خالص کو ان کیو لہو دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا الدین دا عبادت و تاعت دا بننا ما سیوا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دا بل چاہ دا پارا با بالکل بندگی نکو عبادت کنکو علا خبردار اور تاکید دا پارا للہ الدین دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پارا بندگی الخالص و خالص بندگی خالص عبادت حدیث میں تاستو ہوئی چی اور صحابی ہوئی عمل کوم د الله درزاد پاره خو مقصود نه پکې داوی چې دا خلق مستاینه وکي. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات قسم کوي چې دا سي عمل الله نه کوي. دا سي عمل ته د الله تعالی ضرورت نشته. سپایي کې معمولی نه معمولی شرک والذین ارقی الله تعالی په چا باندې کافرانو باندې والذین هغه کسان تفذو چې نسلی دي دوی من دونی سوا د الله تعالی نه اولیاء متصرفان اور خدایان دا حالات دے دا زادہ دا منات دے یاد دی پزائبان ملائکی ازان لینی سری دی او دیسو یقولونا وائدوی ما نابدهم بندگی ندو دی چاد دا غبوتانو الا لیو قربونا دی دا پارا چنیز دی کی دوی من لرا الاللہ اللہ تا اللہ تا سو کی قربا زلفا نیز دے کر کہ دی زمان اللہ تا نیز دے کر رہو تاس فرمائے دی باندے شیطان دا حملہ کرے ہوا چی دا تصویرون دی چا دی دا ملائکو دی شکلون دا آگئی دی او دا غد دربار خاص کسان دی دی رضا و ساتھ ہے اللہ بدا ناراضی شکور ہے دا سے غلط خبر ہے وقت ذہن کی کہنو دی حالان کی تاس فرمائے چی ملائکی پا آغا سیز باندے دا آغا سیز نسخ نفرت پی چی کم شے پنیز دا اللہ تعالی باندے ناخوف پی شرک نامنظور دوی دے نفرت پی نبیا سنگا دا ذریعہ دا پار دا قرب گرزی اچرے ہوں ان الله الله تبارک وتعالى يحكم بينهم فيصل بكيف يمذوي فيما طاغ مسائل کی ہم فيه يختلفون چاہیے پدی کے اختلاف دون کی دی چکم کسان وہی تین دی اللہ تعالی باغی جنت تبوزی چکل مبتلین دی اللہ تبارک وتعالى بے دوزخ تبوزی اہل حق مومنان بے جنت تبوزی اہل باطل اور کافران ٹول بے دوزخ تو غرزیدہ کا عملی فیصلہ ان الله بتائے سر اللہ تعالی لا يهدي توفیق به ہدایت نور کئی من هغه چاہتا هو کاذبون چې هغه کاذب وی دروژن وی په نسبت د اولاد الله تعالی ته چې کله دی الله ته نسبت کذب بنی ابن آدم الله شکر کئی بنی آدم ما ته کنځري کئی یا الله څنګه بنی آدم تا ته کنځري کئی ما سره شریک نیسی مالا اولاد ثابت ای اولاد ثابت کفار او دې ناشکر وی کافر وی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دغه انسان ته توفیق د ہدایت نه کوي خصو کې اعتراض نشي کولی چې توفیق د ہدایت نشته نه بیا الله تعالیٰ سزا ولي ورکوي مجبور رخو سزا ورکول ظلم دی الله ظلم نه کوي تاسو ته مې د دې جوابونه کړي دي ټول سو سو ځله دا قاعده مسله ده چې الله تبارک و تعالیٰ دغه صلاحیتونه ورکړي خو دې ظالم خپل صلاحیتونه په خپله تباه کړي ټول صلاحیتونه د خپله خراب کړي نقصان ده دې لو اراد الله پاکستان الله رد کوي چې هغه الله ځان لپاره اولاد نه سره دي لو اراد الله کچر دي کې اراده وي د الله تعالی لو باندې خو خیر طلبا مسله ده چې دا سره لپاره دي انتفاع ثانی د وجه د انتفاع اول نه ترېګه ته تم راي وره لو اراد الله دي کې الله اراده دي نه کړی کار اراده کړی الله تعالی د دې خبرې ايت تخذ ولدا چې نسره ځان اولاد علا ما تظنوا لکه څنګه چې تاسو خیال او ګمان دي تاسو الله ځان اولاد نه سلې کچره الله اولاد نه سلې لطفا مخامخا غره کړي به مما د هغه مخلوقات نه يخلقو چې پیدا کوي الله تعالی ما هغه یشا چې د خدای خوخه بیا تاسو خوخه ته په خدای دا خبره نه پرې خو دلا و ما انتم تختارون تاسو د الله تعالی لپاره بیا انتخاب نه کوئ چې دا اولاد کا الله ځان اولاد خو ځان له خپل دي مخلوقات نه خوخه بیا تاسو بوساو تاسو ساجد چې الله لمدا ثابت او چې الله لونه دی زموږ زمون دي سبحانه هو پاک دی الله تبارک وتعالى لرا د اولادنا مسله سوز له تیر شوی دا چې نجی دی الله دین منزه دی الله به حاجت دی اولاد خواغه چا د پاره کې سو غریبانان وی حاجت من دی هو الله دا الله الواحد یو دی په ذات او صفات مختصو کې القهار او ضرور دی کوم کسان چې د الله لپاره اولاد ثابت دی اللہ بے اڈو کی مات کے لئے ایو حدیث کے راضی کا نچدہ کبریا دا زما سادر دے سو چھما دا سرپدی کے زان برابر رہی اور دا شکی سے بے اڈو کی مات کے لئے دلیل اقلی کو احدانیت باندے رنبے دلیل اقلی شروع دے خلق السماوات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دی اسمان نوز مقبل حقی او حکمت سرا اظہار حق دا پارا دے کے حکمت دے تا سمی اگر تفسیر اسم ہوئی سورہ سواد کی مشیو چې دا څومره کائنات هم الله تعالی پیدا کړی دي دی کې حکمتونه دي فائدې دي یو نظام الله قائم کړی دی دا ټول دغه نظام ما ته چلیږي ظلم شتا عدل شتا خش شتا غش شتا ایمان شتا کفر شتا یو ورځ را روانه ده یکور اللیل علی النهار ران غالی الله تبارک وتعالی دا شپه پر زبان دی مراد ته انقلابات تکویرا غفلو ته وی یو شیخا غفلو لپیټول دی وشه. دلته کنه مراد انقلابات چې الله تبارک وتعالى انقلاب راولي، شپه راولي، ورځ راولي، خوب راولي، یو نمونه دی چې د قیامت الله تعالی 24 غنټې کوم باندې حالت تاسو راولي چې قیامت تاسو مخې ته وي. ويطور النهار على الليل، او الله تبارک وتعالى څه کوي؟ پټي په دې راځي سره شپه، شپې سره ورځ پټه کی روان غاړي دارس پر شپې باندې. وسخر الشمس، او الله تبارک وتعالى تابع کړی دی په حکم خپل سره ستاسو د انور او رسو مې ستاسو د حکم لاندې نه دی، ستاسو په کار کې لګولې دي تسخير ویل کېږي د بل تابع کول خو په حکم خپل سره. الله په فائدہ کې لګولې دي ستاسو نور او رسو مې د تسخير دا معنا آسانه. کل نهار یو د دینه یجری چلیږي او روان دی د اجل مسما تر یو نیټه معلومه پوری چې الله تعالی ته معلومه ده، نیټه معلومه چې تر کومه پوری دا دنیا آباد ده. دا الله نو مغستې چې دنیا آباد دی او دا مخلوق الله پیدا کړی دی دا به زموږ خدمت کوي کا غنور دی او کس کومه ده. خو چې کله مونږ الله پرې خوده نو دا مخلوق بیا زموږ خدمت نه کوي، بیا به هر څه ګډوډ مات ګډوډ. الله ور هو العزیز، دا الله تبارک وتعالى زور ور دی په دشمنانو، لیکن الغفار لمن تاب، کوم کسان چې توبه وباسي الله تعالی دا غیر لپاره معافی کوونکی دی. خلقکم الله تعالی پیدا کړی اے تاسو من نفس واحده دی او تن چې حضرت آدم علیه السلام ثم جعل منها بیا پیدا کړی د دې تن زوجها بی بی د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها، او بیا د دین الله تعالی سلسله د تناسل شروع کړ دنیا باد شو. وانزل لكم پیدا کړی دی، انزال معنا څنګه چرته کړی دی، وانزل لكم پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره من الانعام د حیوانات او سمانیت ازواج ات جوړی چې مکه بیان شوی دی، ګډی دی او خان دی بیزی دی خوانی دی، مکه تفصیل تیر شوی تاسو لپاره الله پیدا کړی سو پرې پس سورې گئے پس باندې نور کار نه کوي پس خپل پی ټوړې دا څنګه الله پیدا کړی دی. یخلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو فی بطون امهاتکم تخیت د مین دوستاسو کې خلقن فیو پیدای سرا من بعد خلقن پس قبل پیدایشنا نطفه وینا شوا کنا غوخه جوړا شوا بیا داغي نرو سواغي کډو کیرالل اور الله تبارک وتعالى بیا پاغه انسان کې روح واچو دغه غا اتوار دي حالات کې فی ظلمات ثلاثن فات یرو درو کی چیو تیارو د خېټه بند بچ دانه او درین دا هغه خاص پر دی دا چې معصوم د پاسې پریوان سره تی متابیر دي. ذالکون دی صفات والا الله الله ربکم رستا سره دی صفات والا رب ستا سره دا صفات ته کینی غرب نه له الملک در پا بادشاہی دا لا الہ نشتر معبود برحق الا هو مگر دا غیو ذات تفان نا تصرفون کم طرف تا سوالو دے شے اللہ بیا کم طرف تر علی کم بختانو ان تک فرو کتا سو کفر کوائے ناشکری کوائے انکار کوائے دا اللہ دا وحدانیت نا فإن اللہ غنی عنکم اللہ بے احتیاج دے ستا سنا اللہ تا سو احتیاج نیسا غنی مانا بے احتیاج ولا يرضى لكن بيام نرازي كن خوخي الله تعالى لعباده د بندگانو خود د پارا الكفر كفر كفر رازي نه پیدا کړی ده خو رسازان لشه. وان تشكروا قطا سے ایمان راوللو شکر پمانه د ایمان يرضى لكم الله تبارك وتعالى دا خوخي ستا سر پارا زک پدی کې ستا سر نفدا ایمان سراسر نفدا ایمان سراسر نفدا دا تا ز پارا خوخي. ولا تزروا انب پورته کوي واجرتن یو پورته كون کی وزرا اخرى پیټې د ګناه د بل نفس چې کوم لازمی ګناهونه دي نه به پورته کوي او سببي ځان لري چې د بل سړي د ګناه لپاره سبب جوړ شي نه ځان له مجرم دی د سبب د وجه نه جرم پتا باندې هم دی هغه سببي ګناهونه دي. دلته د ذاتی ګناهونه چې ذاتی ګناهونه چا کړی دي یو تن پیټه بل نو چې د ماده د پلارو د زوی واقع بیان په حدیث